Hej och hå, gott folk. Nu står vi här, jag och Johnny. Vi passar på nu när Daniel är bortrest och spelar in lite podcast, tänkte vi. Löpande band-podcast. Vad gör du, Johnny? Jag är en deltagare till frågespotten här idag. Jag har ringt, det roliga är att jag har Carl-Johan Tern. För detta AIK-spelaren Carl-Johan Tern, OA, mer känd som OA är väl. Hans telefon, men ingen svarar. Vi har ringt Johan Boxe, Micke Persson, Ola Pettersson, Sofie Barkstedt. Tim Johansson. Men det är konstigt när du säger att du vi har spelat brännboll idag och så på den här brännbollsturneringen eller på Länsmansängen, och då la Carl-Johan Tern sin telefon och plånbok i min väska och sen gick jag därifrån. Så nu har jag hans telefon och plånbok här. Vi ska sammanfatta brännboll lite. Jag ringer just nu så att få vi försöker ju vad ska jag säga? Få tag en deltagare till frågespotten. Men jag vet inte, jag får jaga vidare hans telefonbok. Jogga gör du. Men du kan väl sammanfatta brännbollen. Framförallt så kan du väl sammanfatta Skåne, sa du något kul om det. Skåne, Jonas Andersson. Han var tvungen att löpa Jonas. Han var tvungen att, jag mötte honom där och frågade vad fan. Men du var väl upp och ner i den här världen framförallt. Ja, men det var ju det, jag mötte honom. Och alla där nere var ju lite små salongs där på förmiddagen. Och då mötte jag Jonas och det sa han att jag måste gå när jag blir så avundsjuk när alla är onyktra och inte jag är det, sant. Så han kunde inte vara kvar där. Ola Molin, ska jag testa det? Ola Molin? Är det Ariel? Ja. Ja, go for it. Ja, jag testar det. Ja, fortsätt. Vad sa du? Nej, jag var färdig med honom. Men brännbollen var väl, jag tycker brännbollen var ganska seg i år. Vi var utklädda till bönder, det var ju roligt. Men det var så långt mellan våra matcher. Mm. Och sen är matcherna också ganska sega, så där måste stå mest och glor. Ja. Vi var vann en till slut eller en vann och två förluster. Mot de här hippisarna som inte, ja, det var nära att slå landslaget. Men hur går det med din ringning? Ska säga Ola. Nej, jag ringer ju inte ens, då är det så. Ja, det är det. Ola Molin, Ariel legendar och McDonald's chef och oerhört. Ja, Ola Molin är ett bra namn faktiskt. Det enda är väl att han inte är tjej då. Ja, jag var inte säker på det. Kan han prata lite feminin, tror du? Ska kolla det. Ska se om han svarar först. Ja. Det verkar ju inte. Den här Carl-Johan Tern verkar inte superpopulär. Det ringer från hans telefon och ingen svarar. Ändå kul att vi har den. Men annars då? Inga intryck från Bramble överhuvudtaget eller? Shit vad det tutar. Ingen svarar. Det här är världsrekord. Bramblen? Ja, men jag tycker det var tråkigt. Ola Molin. Nej, han svarade inte heller. Men det var ganska... Det är bland det tråkigaste som finns där när folk står och ringer i direktsändning och inte svarar. Vi har faktiskt fått kritik för det på Twitter förut, att vi ringer. Alltså nu hör ju ingen att jag ringer, så att om du bara kan hålla snacket uppe så... Men jag försöker, men du avbryter. Ska vi ta Henke Nilsson? Vill du möta honom? Okay, ja. Han är skyldig mig en middag förresten på fingerkroken. Ja, jag testar det här. Ja, nej, men inga intryck annars från Bramble. Tjejkast, jag vill ta upp tjejkast. Kan du nämna vad jag ville ta upp där? Just nu, Johnny står och dricker vitt vin i en sportdrycksflaska också. Är det tre apor eller? Tre apor, it is. Heter det tre apor eller tre apor? Tre apor. Apor är det ska samställa. Nej, du hör ju mitt där. Tre apor. Men just, ja, men om du skulle ha sagt så hade det varit ska samställa. Ja, men nu, det finns mycket om här i världen. Han kommer bara snacka Madonna-biljetter, men vi vill ju kränga på Madonna. Nu ringer någon här. Vem? Ola Molin. Bra. Ska vi ta? Ta det. Ta det då. Men ta det du. Svara. Hej Ola, det är Johnny. Hej, vad gör du? Du får trycka på högtalaren. Har du spelat match? Aha. Okej, vi skulle ha med dig i en frågespot här, men det kanske är olägligt då. Vilka möten i Alsveda? Okej, men du, jag ber att Oa ringer upp sen. Spelar han nu vid tre eller? Det är fyra. Aha, okej, fyra, jag menar det. Men du... Då får du lycka till, jag Oba hör av sig sen. Ja, det är bra. Hej, hej. Men Johnny, du är så jävla dålig. Det samtalet kan ju vara... Ja, men jag blir lite nervös faktiskt. Ja, men han verkar jättestressad. Han skulle spela match i fyra. Ja, jo. Men ändå. Eller han var avstängd i sig. Varför kan han ha på? Nej, han kunde inte, så han är väl någon slags lag. Men där var du dålig journalist. Du gav det efter ett. Ja, fast ska vi ta Olivia? Han har Olivius nummer här. Men alltså, nu ringde Johnny upp Ola Molin här. Och så pratade han, normalt sett sätter vi på högtalaren så man hör vad den andra säger också. Men det var inte att tänka på här. Nej. Det blev fantastiskt. De här första 5 minuterna kan de gå till historien så är de fem sämsta genom faktiskt. Tiden. Vad fan, han har ju inte mycket nummer här. Jag vet inte, Roberto Men du, Sarka, vet du vad vi gör? Vi kör en random. Okej. Okay. Jag gör så här. Fast då får du ringa själv och jag vill inte ringa upp alla hans. Men kan vi ta på din telefon? Ja, men vi gör så här. Okej. Okay. Ja, men nu gjorde du fel. Nu snurrar du. Snurra tombolan. Där. Det var inte så han har inte så många nummer. Vem blev det? Peter Jansson. Ja, antagligen. Peter Jansson. AIK-målvakt. Ja. Den stora björnen. Den stora björnen. Han pratar lite här nu. Jag kan inte släppa den första. 5.46 har vi spelat in. Och det kan vara de 5 minuterna 46 sekunderna av sämsta. Vad säger produktionsledaren? Tekniska ansvarig är inte här. Tekniska ansvarig är ju på fylleresa i Katrineholm. Med sin idol. Med sin idol. Sin kusin. Rektorsidolen. Ja. Jag var full igår. Det är livet. Jag har levt livet. Alltså, jag måste ifrågasätta. De här. Det finns ju ett par stycken som ibland skriver på Twitter. Med Daniel Svensson i podden så här. Idag var det mycket Daniel, det var bra. Hur fan tänker de? Daniel måste ju ändå vara den sämsta. Ja. Det ser ju hur bra det här har börjat utan honom. Det är ju helt sjukt. Ja, men vad säger Daniel? Folk tycker det är bra när han står med och är tyst. Ja. Men på tal, en sak om brännbollen. Anton Hussein-auran kom vi ju på tal idag. Mm. Kan du inte ta upp det lite kort så ska jag se vem som svarar. Vem ringer du nu? Tjena Jansson, det var Jonny. Högtalaren då. Håll lite här, vi spelar in podcast, vänta lite. Skrik inte. Men vi ska spela in en frågespott med dig. Ja, då får du ta någon annan. Nej, men vad fan Jansson, Christian, han vill inte vara med. Peter. Du ska möta Christian. Va? Jag har ju ett dop här nu, jag kan inte vara med och fråga. Vad är det här? Okej. Du kan få ta Matti Pär, han sitter mitt emot mig. Ja, kör på honom då. Kör på honom. Vem är det då? Är det Martin? Vad håller ni på med grabbar? Men du Martin, vi håller på att spela in podcast här. Vill du vara på frågespott? Erik Persson är ju ännu vassare frågespott. Får vi Erik då? Vi kan ta Erik. Ja, du är lite för långt ner på listan. Jag kan inte en fråga. Inte en fråga? Jag ställer upp. Är det Martin nu eller? Ja, det är Martin fortfarande. Ja. Men jag tänkte att vi måste ändå köra om för dig först. Varför håller du på? Ja, det här var konstigt. Vi ringer tillbaka om 2 minuter. Men du Martin, vi ringer dig om 2 minuter. Vad gör Martin Persson på Peter Janssons stopp? Det var konstigt. Martin Persson är ju då krönikör i OT och har den här hockeyallsvenska podcasten. Han är ju framförallt bror med tvillingbröderna Erik och Johan. Ja, jag skulle framförallt vilja säga att han är headmaster över hockeyallsvenska podcasten. För mig är framförallt till fotbollsgenierna Johan och Erik. AIK-fantast. Ja, det är jag. Jag gillar ju både Johan och Erik och allt som har med dem att göra. Och alla deras släktingar och flickvänner och allting. Men okej, jag kanske körde med innan jag ringer och gör. Det var kul att Peter Jansson döper Oscar idag så länge. Vi kan uppdatera det här nu att efter 8.54 ska det vara så att det är de sämsta 8.54. Okej, men nu kommer det vara världens snabbaste frågesport. Ja, ringde vi mitt i dopet? Jag hade skrivit upp så här att vi skulle ringa Micke Persson. Då hade jag skrivit hans initialer, MP. Ja. Och sen, nu när det, efter många av dem slumpade sig att det blev Martin Persson, då började jag inte ändra sin initialer här. Så nu sparade jag. Vad dåligt att skriva initialer. Men okej, fråga 1. I vilken amerikansk delstat är Buddy Holly och Janis Joplin födda? Måste jag säga, vad heter du Christian? Buddy Holly och... We oh, I go just like Buddy Holly. Nu Kalifornien. Ja. Fråga 2. Av vilken allergi lider simmaren Lars Frölander? Han är det klor. Klorallergi. Vem dansar twist i säregna rörelser med John Travolta i kultfilmen Pulp Fiction från 1994? Olivia Newton-John. Vilken Disney-figur upptäcker efter 3 allt ölrus att han kan flyga? Disney-figur som super. Ja, jag vet inte. Erik Lindgren står för frågorna idag. Kristallas kyrkostolthet. Erik Lindgren står för frågorna. Jag hatar ju Musse Pig, så jag säger honom. Han är skum. Vem vann presidentvalet i USA 1992? 92? Det gjorde ju George Bush, den äldre. Ja. Vilken produkt marknadsförs med slogan god och glad? Kexchoklad. Okej. Okay. Vad heter Irans huvudstad? Teheran. Vem vann Big Brother 2003? 2003? Daniel Sörensen. Vem där har avslutat sitt liv med dessa ord? Etto brute. Ja, det kanske. Vad sa du? Etto brute. Etto brute. Jag vet inte vad man uttalar. Hur stavas det? Etto brute. Etto brute. Julius Caesar. Jag har ingen aning. Jag säger Julius Caesar. Julius Caesar. Ja, det ska vara alla frågor. Då kan man ringa upp Martin igen då. Kul. Det gjorde du snabbt ändå, bra jobbat. Ja, man måste svara snabbt. Jag har märkt att det är ganska tråkigt och... Dålig teknik också, han är på dop. Det vore fint om vi kunde få höra på en dopsång. Den här fem fingrar tycker jag är fin. Ett för livet, ett för vadet, eller vad är det? Ja, om du kunde sluta sjunga dopsången, det vore ju fantastiskt. Tänk vad Kalimantans hans telefon får med, mycket roligt. Kalimantans telefon, vad kul. Ja, det är Martin. Hej Martin. Här kommer frågorna, Martin. Men du, vi kör direkt. Vad gör du på det dopet här? Vilken släktträff jag har. Peter Jansson, Johan Voxe, jag och Erik Persson. Du har ringt alla på den här släkten alltså. Ni ringer runt till hela släkten här, hör jag. Faktiskt. Men du, här kommer frågorna, Martin. Ja, kör hårt. I vilken amerikansk delstat är Buddy Holly och Janis Joplin födda? Hallå? Ajajaj, det är det. Ajajaj. Vi upptalar det här, uppdaterar efter 12 minuter. Eller 12 sämsta minuter. Vi tar det igen här. Martin Persson, kroniker. Du svarar så klockrent. Podcast. Är det här 10 frågor? 1, 2, 3. 9 är det. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jag missar den sista för att jag ska hämta den. Det får bli nio. Jag vet vad han var faktiskt. Uh-huh. Vad heter Boston Bruins hemmaarena? Han har ju svarat. Ska du inte ringa? Hallå? Ta in ett meddelande. Det här går inte bra. Alltså vi pratar om lite annat. Så ringer vi upp honom om en stund. Ja. Ska jag säga många rätt du fick? Nej, det behöver du inte göra. Det får man göra efter sen när man har pratat med... Synd att jag vet vad Boston Bruins hemmaarena heter. Har du på högt? Det ska jag säga. Jag på... Nej, det har inte. Men nu vet du vad Boston Bruins hemmaarena heter det? Ja då. Vad heter den? Säger jag inte. den här kan ju Martin. Välkommen till Telia mobilsvar. Ja, det här är ju inte bra. Varför också för Peter Janssons dop? Inte hans dop, men släkt hans barn. Släktträff sa han ju något om. Nej, de kan ju omöjligt vara släkt. Voxe, Persson. Jag ringer Peter Jansson igen och stör mitt i hans dop. Var det Peter Janssons barn som döpte sig? Oskar är det. Oskar Jansson. Jättesöt. Han döpte honom efter stavhoppan. Jättesöt unge. Ja, som dansade en sommar. Ja. Mm. Han tog inte han 5,82 eller något? Jo, han var jättebra. 5,87 då? Har du Martin där eller? Ja, han ringde precis. Ja, men det är hans telefon dog. Jag är ledsen. Ja, men ring 647. Ja. Tack. Det var, på något sätt vore det kul om Peter Jansson kunde få typ chans i Allsvenskan eller något och göra en sån här superkarriär. Det här är en klassiker ju. Då skulle det här kunna bli en sån klassiker, så det finns inte. Ska vi ställa en fråga till alla lyssnare? Jaha, nu har Martin försökt ringa oss här. Trash är hans dop. Ni lyssnar där ute, tycker ni att det är kul? Har ni roligt? Jag tycker faktiskt att den här är kul, den här podcast. Men Boston Bruins hemmaarena, vad heter den? Civic Arena. Nej, det är för fan det. Nej, Joe Civic Arena. Martin Persson. Hej Martin Persson. Ja, tjena. Nu har vi kanske löst. Vad håller du på med? Ja, men vi är inte drag själv. Jaha. Hur går det med ungen där? Han döpt den. Jag kan störa mycket, men det är inte mobiltäckningen. Är barnet döpt den? Ja, barnet är döpt. Men du, vad gör ni där? Du, Johan Voxe, dina bröder, Peter Jansson. Hur är ni släkt eller? Med en av mina kusiner och Voxe tillsammans med en annan av mina kusiner. Är du släkt med Maria alltså? Jajamän. Och med Johanna? Jajamän. Johanna, jag sprang i Göteborgsvarvet igång. Det ska vi inte prata om. Men du, Martin, här kommer frågorna. Martin, vi ska bara säga, vill du främst bli betraktad som Hockeyallsvenska podcast Martin eller bror till Johan och Erik Martin? Du får välja det. Jag vet bröder, så i så fall så öppnar jag och en svensk podcast. Eller Otekrönikör Martin kanske, det är kanske är bättre. Ja, då kör vi den då. Det kör vi på då. Nu kommer frågorna. Här kommer frågorna, Martin. Ja. I vilken amerikansk delstat är Buddy Holly och Janis Joplin födda? Nej, ingen aning. Kalifornien känns väl som en gissning. Vilken allergi lider simmaren Lars Frölander av? Pollenallergi. Vem dansar twist i säregna rörelser med John Travolta i kultfilmen Pulp Fiction från 1994? Vem dansar twist i säregna rörelser med John Travolta i kultfilmen Pulp Fiction från 1994? Vad sa, ursäkta? Uma Thurman heter hon, va? Ja, det gör hon. Fan, det svarade jag fel. Vilken Disney-figur upptäcker efter ett rejält ölrus att han kan flyga? Peter Pan. Vem vann presidentvalet i USA 1992? Vilken produkt marknadsför med sloganen Go och glad? Vad heter Irans huvudstad? Irak eller Iran? Iran. Iran. Ja, det var ju den jag inte ville ta. Vem vann Big Brother 2003? Vilken tävling var det? Det är fortfarande dåligt ljud, jag vet. Vem vann Big Brother 2003? Vem lär ha avslutat sitt liv med dessa ord? Ett tu brute. Ingen aning. Pavel Rammel. Okej. Okay. Martin. Ja. Du fick 2 rätt. Christian fick 5. Fan, så jävla dålig det. Jag har ingenting. Du fick 2. Ja, vi missade, vad heter Boston Bruins hemmaarena? Den kom inte med, men det fick inte Christian heller. Okej. Kan du den? Oj, nej, det kan nog inte plocka heller. Nej, det var skönt. Jag är fortfarande obesegrad. Hälsa Oscar och gratulera till dopet. Ja, tack så mycket. Hej. Hej. Kanske det sjukaste frågan, men vi går väl igenom rätta svaren i alla fall, antar jag. Snabbt då. Janis Joplin och Buddy Holly får dig Texas, inte Kalifornien. Mm. Igen heter det. Klorallergi är rätt på Lars Frölanders allergi. Ja, inte ju... pollen, Martin, för helvete. Susanne Barkstedt. Nej, nej. Det är ju för fan Sofies mamma. Men det är ju Sofies mamma. Nej, det är på. Vilken Disney-figur det är Dumbo som fick efter det här. Ja, herregud. Han är som oss. Presidentvalet vann väl för fan inte Bush 92. Nej, det var Clinton. Ja, det hade Martin rätt på. Produkten god och glad, inte kloetta, Matti. Det är ju kexchoklad givetvis. Irans huvudstad heter ju Teheran, som Gustafsson, Christian sa. Big Brother vann ju Daniel Sörensen. Rätt, Christian. Inte den där skånska som Matti nu. Som är en kvällig gynning, antar jag att han sökte. Men... Och de här ettu brute, som jag inte uttalar så värst, det är Julius Caesar som var det? Sa. Ja. Den så är Christian ändå snygg. Den jag måste jag ge mig själv beröm för. Ja, men sen vet jag inte hur du tänkte där på valet, men... Nej, men du, alltså jag svarade även fel på den här Olivia John Travolta. Den hade ju Matt, förlåt, den missade jag ju. Uma Thurman var det ju där. Jag där tänkte... sa du, vem sa du? Olivia Newton-John. De spelade ju ihop i den som var typ den här som kom 82 eller 79 eller något. Du avslutade med 3 rätta, annars var du jätteblek i början. Tror du mötte en sopa? Nej, jag skojar bara, Martin. Det var jättesvåra frågor var det. 5-2. Martin är väldigt allmänbildad och kunnig, så jag har stor respekt för Martin. Ja, men då lägger vi det åt sidan. Skit i det. Vi försökte, vi jagade henne, vi fick ändå vara på ett dop. De första 20 minuterna måste jag ändå säga att de är jävligt intressanta. Ja, det är de. Bra, ja. Kommer vi fortsätta ringa, som vi har ringt varenda Carl Johans telefonbok. Ja, men det, nu släpper vi det. Stäng av ljudet där. Va? Ja, men det är kul om det ringer, får vi se om någon ringer tillbaka. Det var kul att vi fick reda på att han var släkt med Johan Voxe och... Ja, men Johan... ja, just det, så blir det ju. Det är därför Peter Jansson och Johan Voxe, de var ju alltid lite trät och bröder förut, var de inte det? Jansson lämnade ju AIK när Voxe tränade. De är ju tränare. Nästan bröder, är de ju inte, men de måste ju, bli, vad blir de? Deras tjejer, var de syskon eller hur var det? Ja, Maria Persson och Johanna Persson kanske. Martin var ju kusin med Peters Maria. Och Johans tjej. Ja. Eller hur? Ja. Men det behöver de ju inte, de var syskon för. Nej, det behöver de inte vara. Men ja, men det var ju jätteroligt. Sen han släkt fast. Jag vill i alla fall gratulera Oskar till dopet. Oskar är det barnet. Det är Peter Janssons unge och Maria Perssons unge. Eller när Maria Persson och Peter Janssons unge, menar jag. Undrar vad de ska heta när de gifter sig, tar de Jansson eller Persson? Så gjorde det faktiskt. Det är någon kul grej. Men Benny Eriksson, faktiskt en... Men jag ska samsmått med ett legendarisk innebandyspelare. Det är han faktiskt. Skulle man ranka? Nej, men skulle man ranka? Jag menar, det... Nämn inte dig själv nu, för då lämnar jag studion. Du är inte någon med i det gänget. Nej, det är inte. Men det finns, i mina ögon så finns det tre legendariska spelare i Oskarshamn innebandy. Och det är Benny Eriksson, Magnus Fagerström och Jocke Jonsson. Se om jag glömde någon. Nej, men jag säger dem. Johan Williams där. Ja, oh, men han... ja, okay. Kan inte jag bränna in den som är så ung och oförstörd? Nej, men, ja, okej, okay, Johan Williams också. Det finns ju många Röding och de här ytterbärgman. Nu är det ju fin hur du tar in alla. Ja, tar in många. Men jag tycker Benny är den bästa backen som har spelat i Oskarshamns innebandy. Bästa innebandybacken. Och han, men det egentligen spelade ingen roll. Men jag skulle säga att när han gifte sig med Sofie Skorpan, basket... Karlsson. Sofie Karlsson, ja. Sofie Karlsson med C. Ja, då bytte... Benny har alltid hetat Benny Eriksson. Och hon har ju hetat Sofie Karlsson med C. Så gifte de sig. Och tog Karlsson med K. Den heter de mest ovanliga namnbyterna någon har gjort. Är det inte det? Ja, det är... Byta från Eriksson och Karlsson med C till Karlsson med K. Det är bra. Det är lite Karlsson med taket. Nu heter de Benny och Sofie Karlsson med K. Ja, det är bra. Men ändå, jag gillar det. För det är töntigt att döpa sig till så här silverbjälke och... Ja, von Rosen. Ja, men många byter ett nytt efter. Som du och jag, vi har ju varit inne på det här med att byta efternamn. Många gånger. Jag skulle bara för att vara sitt byline, ja. För att Christian Gustafsson och Jon Larsson är ju dåliga byline-namn. Larsson och Gustafsson framförallt är dåliga. Det är ingen som säger, ja, det är han Larsson liksom. Nej. Vem Larsson? Det finns ju hundra. Nytt är ändå lite bättre än nytt, för det är så långt så att det blir lite så här. Gustafsson. Ja, men Christian Gustafsson blir väldigt långt. Ja, så att man, det är dåligt. Ja, det är dåligt, men det är ändå bättre än ditt. Ja, det är det. Mitt är jättedåligt. Men, det är Jan Brumby är ett bra, för att man kommer ihåg Brumby där liksom. Exakt. Och man kommer ihåg typ Simon Bank och Erik Nio. Och de är bra, ja, ja, det är jättebra sådana byline-namn. Så jag var inne på det. Jag skulle ju heta, vad jag skulle heta? Christian. Fabian. Fabian efter mig. Shit, vad grejer det är. Christian Fabian. Nu ringer han med. Älskling ringer han här. Ska vi svara då? Nej. Stäng bara med. Och du skulle ju heta Johnny Boy. Ja, B-O-I-J. Även Facit var ju inne. Horisont var inne på ett tag med. Det var ju tre, ja, men det vanliga med. Men sen gick ju inte Skatteverket. Det var så sjukt dåliga. Boy, Facit och Horisont. Fast vad fan Horisont är. Ja, det är lite präktigt. Jag är fortfarande inne på att byta namn. Jag tycker det är coolt att byta namn. Fast inte till sån här silverbjälken. Men din familj var ju med på Fabian. Ja. Det är vissa som har föreslagit att du ska heta C-G. Med C-E-G-E. Ja. Det är ändå Christian C-G. Ja, det har vi också varit inne på lite. Fast det är ju coolare än Fabian. Men jag hade en... Fruktansvärt. Alltså, Fabian... Facit kan jag göra dåligt. Men Boy är coolt ju. B-O-I-J, Johnny Boy. Nu ska vi se. Nu får han mejlan. Nu ska vi lyfta det. Hoppas allt är bra. Det är kul att ha med hans telefon. Men... Det är ju bättre. Han ger ju mer respons än vad Daniel Svensson gör. Karl Johans telefon alltså. Alltså det här med Daniel Svensson, kan vi inte ta det ett varv till bara? Ska vi kicka honom på riktigt från podcasten? Kicka? Jag tycker vi behöver inte ens berätta för honom när vi spelar in. Men vad är skillnaden om han inte är med eller är med? Nu, vi kan säga så här. Vad säger du? Vad tycker du om det här, Daniel? Vänta, nu är det 30 tysta sekunder. Ja, ja, tack. Tack. Kanon, Daniel. Jättebra. Ja, men det är nej, men nu kan du fortsätta vara tyst. Gå ut och jobba, ta lite bilder och det verkar vara jobbigt. Men nej, men bra kille och så, kanske, jag vet inte. Vi kan bara sätta in i ett sammanhang. Nu är det ju lördag eftermiddag efter brännbollen som vi sa. Och om 7 minuter ska vi vara på Barholmen och vara med på after brännboll. Och sen ska vi gå hem till dig och duscha. Och sen ska vi gå ut vad ska jag säga, man svänga sina lurviga eller vad sa man? Det är bara du som säger, bara för att du är så solbränd. Ja, men det är det här. Du är jättesolbrun. Visst är jag solbränd heter det? Du har pigment för det här, solbrun kan man säga. Kan man det? Jag är faktiskt ganska brun, det måste jag tillstå. Mm. Jag är lite tjock är du. Du är inte brun. Jag är inte brun. Men jag är ganska, jag framförallt är ganska brun över hela kroppen. Bränt näsan framförallt. Ja, vi ska se, kolla min axel. Kan du visa magen? Tur att inte läsarna får säga magen. Kan du visa magen? Nej. Jag kan inte göra det. Det vore, tur att inte det är TV det här. Har vi något ämne vi ska prata om det här? Jag ville bara berätta för dig att vi tog ju upp det här med damidrott. Vi pratar ju aldrig om damer, kommer du ihåg det? Ja, det är mycket nu. Ja, men kommer du ihåg att du fick klagomål på det? Kommer du ihåg det? Sen hände ju det här att... Sen fick vi beröm av Fredrik Nygren då, den här berömda människan. Som berömde oss för att vi... Att vi gjorde med på kvinnor. Han klagade inte på längden på programmet och tyckte vi gjorde pratade mycket om kvinnor. Att det var jätteintressant och vi fyllde ut kostymen, det gör vi väl alltid. Med. Ja, det är det. Där lider vi ju inte. Men då tänkte jag bara säga att Kraftstaden har gjort en... Säg inte storsatsning när det handlar om Division 2 där om innebandy. Har jag sagt det? Ja, du skrev det i tidningen. Ja, det gjorde jag i sig. Men det är det väl på sätt och vis. Nej, de har fått ett lager. De har slagit ihop med Ariel. Ja, med storsatsning. Man kan prata om storsatsning när det kommer till... Vad ska jag skriva då? Att det satsas kan man skriva. Ja, då överdrev jag. Ja, men, jag har inget emot. Liksom, du gillar ju såna här beige grejer. Man ska aldrig sticka ut. Jo, verkligen. Jag gillar superlativer. Men skitsamma vad jag skrev. Det är inte det intressanta. Det intressanta är vad du tror om det här. Vadå? Ja, men om den här satsningen som ändå sker. Att de... kört igång, de har ändå satsat, de har gått ihop två klubbar, de tränar hårt försäsong, de går upp i division 2. Det blir som vanligt att de är 17 år nu och så gör de en säsong här nu och kommer i mitten och sen flyttar alla och pluggar och sen så får de börja om. Titta vad det var beige då, är du så himla negativ? Jag har väl en sågning här. Ja, men varför är det så tråkigt? Varför är det så negativ? För att det alltid blir så med damidrott i Oskarshamn. Jag vill bli överbevisad innan jag tror på det. Men alltid, får vi några exempel då? Ja, men alla sådana här. Ta inte upp det där med Kraftstaden för 20 år sedan. Det finns lyssnare som är yngre än dig. Ja, men alltså det pratade vi om förra gången. Att vi aldrig haft ett damlag på elitnivå överhuvudtaget i den här staden. Det tror jag inte kommer ske nu heller. Nej, men det är klart det inte är elitnivå division 2, lille vän. Ja, men vad är division 2? Det handlar ju om vad du tror om det här i längden. Nej, jag tror inte det kommer funka i längden. Nej, då är jag nöjd. Det är bra. Ja, men det gör det aldrig. För att de kommer flytta. För att de flyttar. Jag tror att alla i det här laget är... Snittåldern är ungefär 17. Jag tror nästan alla är 17, 16, 17, 18 år någonting. Du dömer ut den. De flyttar samtidigt allihopa. Det är kul att det blir så här och det är kul att det kan bli en kul säsong att bevaka och så här. Men jag tror inte vi kommer att uppleva någon daminnebandy-boom, jag ska säga. Att vi kommer att få något lag att bevaka på över tid. Men för våran del, just om vi bara tittar på Alpen så tycker vi att det är jättekul att de tar klivet upp, eller hur? Ja, absolut. Vadå, eller hur? Det var en ledande fråga. Nej, men jag säger det. Och vad håller du med mig, frågar då? Vad bättre när du ställer den så istället. Nej, men jag bara frågar. Tycker du inte det? Det är väl klart, det är skitkul. Det är väl kul att titta på innebandy. Framförallt älskar jag ju innebandy. Du gör ju inte det. Den där jävla myten har ju levt. Du är ju inte så himla förtjust i innebandy. Ja, det är jag faktiskt inte. Nej, varför lever den utan? Det är bara för att du spelat själv. Du är ju ganska negativ. Jag är ju mer innebandyintresserad än vad du är. Jag är jätteinnebandyintresserad när det kommer till de lagen vi bevakar. Och det här laget kommer vi bevaka. Det är ju lite så. I Oskarshamn så är det ju det laget som jag har hjärta för. Så är det ju faktiskt Kraftstaden. Och så är det ju. Fast du brinner ju inte. Ja, men du ser ju gärna att jag går på matcherna. Nej, jag går gärna på matcherna själv också. Jag går gärna ledig också på Kraftstadens matcher. Asså? Ja. Det är nytt från den första. Nej, men det gör jag faktiskt. Jag går nästan på all idrott, även när jag är ledig. Ja. Men du gillar mycket hockey och fotboll, så är det ju. Och innebandy. Du är ju väldigt mycket mainstream, är du? Det är väl inte. Jo, det är det. Nej, det är jag inte. Du är mainstream. Du är det. Jag tycker, ja, men du är mainstream mer så. Du är mer så här strömlingformad, vet i fan i sig. Kanske inte själva kroppsformen är inte så mainstream. Nej, men alltså så är det där var en konstig diskussion, för det är ju inte, vi är ju... Ja, men det är kul ändå, kan vi, skitsamma hur det går, men det är kul. Vilka sporter tycker man är roligast att bevaka? Vi har ju faktiskt jävligt bred bevakning, för det var en så pass liten ort, eller litet bevakningsområde, så har vi ju väldigt mycket bra sport att bevaka. Verkligen. Jag är väldigt fantastiskt stolt över att jag ska säga Oskarshamn. Nu ska vi dra in. Nej, vi ska säga hela vårt. Ja, hela vårt. Vilket består av Mönsterås. Mellanlandet brukar vi säga. Mönsterås högt. Mellanlandet är så jävla diffus. Det är Jan Brumby som har kommit på det där. Jag vet inte, vi ska jobba bort mellanlandet egentligen. För det är en sån diffus sak. Vad är mellanlandet liksom? Det, nej, okej. Okay. Ja. Rädd ut det. Nej, jag kan inte rädda ut det. Vi får jobba på det till sen. Säg kommunerna det gäller. Högsby, Mönsterås, Oskarshamn och Hultsfred. Och de, ja, där är ju Högsby och Mönsterås bidrar ju inte med så jättemycket, ärligt talat. Inte så bra som Chambon hade sagt. När jag kom hem från Turkiet här igår kväll så la jag mig i badkaret och läste igenom alla tidningarna. Bra ju. Och reagerade inte nämnvärt förrän jag kom till ett uppslag med en sammanfattning av Oskarshamns AIKs vårsäsong. Och på det uppslaget så drog Jonny Larsson. Henry. Arne Henry Larsson paralleller på samma uppslag till Arje Snickan och Sean Banan. Det, ja, men ligger inte det till. Det är ändå någon form av rekord, tror jag. Ja, jag säger inte vad slags rekord då. Ja, men jag tror, har aldrig varit med om att någon har dragit. Läsa en uppskattad jord. Det var det. Inte vet jag. Det är ju, man får ju för lite, men jag tror Jan Boxe kanske blev lite arg för att jag sa att han måste vara. Att du är så rädd. Rädd? Då har jag inte skrivit. Du är rädd som åker till Turkiet. Jag sitter ju kvar på barrikaden. Sitt, ja, det kan man göra. Man kan sitta kvar. Du är jag bara fan på att alla står på en barrikad. Du sitter på en barrikad. Ja, det gör jag. Är det någon som ska sitta på barrikad så är det jag. När jag flög till Turkiet så flög jag faktiskt över Bilgårds. Jaha. Vem bryr sig? Nej, men jag bara tänkte att jag har aldrig varit i Bilgårds, men jag fick flyga över Bilgårds. Men jag måste bara, hur långt kom du med Anthony Senauron? Nej, ja, men det är det där, vi har ju pratat om det länge. Jag vet inte om vi ska. Vi får ju inga tips, jag är musiken. Vi kan ju riva av de tre då vi har. Vi har ju tre stycken, eller? Ja, det har vi. Ja, men en får stå för dig, jag står inte för AIK. Är du inte det? Nej, men det gör inte jag heller egentligen, för den är ju mer en rolig grej från en från för länge sedan. Men berätta, för du fick ju vatten på din kvarn till att säga, men du blev ju jätteglad idag. Du tyckte ju att den blev ännu mer Anthony Senauron idag. Nej, det tyckte jag nog inte. Men... Jo, det sa du. Nej, det sa jag inte. Jag sa bara att han var trevlig. Men det tycker jag med. Ja. Men det är en av de trevligaste jag vet faktiskt. Och det här med Anthony Senauron, det är ju, om vi återigen ska säga det, så är det ju att det är ju ett fint epitet att få. Det är klart, Anthony Sen är ju Sveriges populäraste människa. Alltså. Kanske. Skulle man inte kunna säga. Kanske. Ja. Framförallt är han ju oerhört, jag tycker han är dösnygg. Ja, det är han. Han är ju charmig. Alltså, han kan föra sig i fina salonger. Ja. Och det man säger, då är det liksom att det finns ju inget negativt. Jag skulle, om någon skulle säga så här, OTS, Anthony Sen, då skulle jag ju bli stolt om någon sa att det var jag. Du är för tjock. Jag håller på att bli smal. Nej. Det där alltså. Ja, du är så dum. Jag är visst smal. Nej, det är det inte. Ja, men smalare. Ja, men så kan man ju alltid säga. Jag är ju också smalare än Göran Persson, kan jag säga. Så kan jag inte säga något. Men du är bara smalare än Göran Persson. Ja, ingen annan. Kanske. Tänk. Nej. Nej, men AIK har vi. Där hade vi. Det är lite svårt i AIK. Men där har vi sagt Tim Johansson. Men berätta själv varför du säger det. Du har ju själv trott att han är homosexuell. Nej, det har jag inte trott. Men det var lite så här ett skämtrykte om det vi hade på tidningen här. Och så, men där hade vi, det var liksom på skoj mer så. Och alla är på skoj. Och i Dackarna har vi sagt Fredrik Lindgren. Han är ju riktigt Anthony, alltså han är ju söt, Fredrik. Han är söt och så har han är verkligen inte trevlig med. Och sen är han lite så här, det som man ska väga in något mer i den här Anthony Senauron, det är ju att man inte riktigt är typ en hockey, om man säger en hockeyspelare liksom, det är den här macho-killen, Stefan Pettersson-killen, Tobbe Holm-killen, och som liksom ligger och gör sån här, vad heter det? Nu gestikulerar du på något som jag inte riktigt kan känna igen mig. Push-ups med armhävningar. Nej, men stopp. Chins. Ja, bänkpress. Bänkpress, ja. Ja, men sån. Och så ligger man och så lyssnar man på typ Avicii och så är man... Man bara flyter med. Ja, men så här, så lever man typ, man har en snygg tjej som är liksom, har två barn. Man har... Stefan Pettersson är ju verkligen den mannen. Ja, men fast han är nästan lite för smart. För att vara Anthony Senauron då? Nej, men för att vara den här hockeyspelare, mytbilden av en hockeyspelare. Exakt, tog vi upp vem det var som var Anthony Senauron? Nej, i IK är det ju då Linus Morin tycker vi nog är den. Ja. Eller det är ganska överlägset egentligen. Ja. Han är outstanding där. Och kanske den trevligaste spelaren. Kanske den trevligaste spelaren i hela IK Oskarshamn. Och ser oerhört bra ut. Och... Ja, verkligen. Han har tagit sedan dit han kom också. Han har ju verkligen blivit... Kan han bli lite Oskarshamn? Har han inte det? Ja, det har han ju. Han var den enda hockeyspelaren som var med i ett brännbollslag idag till exempel. Mm. Och spelade. Och jag blev jätteglad att de verkligen förlängde med honom. Det var inte helt givet hockeymässigt kanske, men som... Han har blivit liksom hjärtat i laget nu. Han växer faktiskt år för år. Absolut. Jag menar, nu är han ju fjärde, femte back i laget. Och framförallt är han ju lite hjärtat nu när Chris Nybäck och Niklas Jadeland försvinner. Liksom, så blir det ju han som är... Han är ju... Jag tror han är jäkligt viktig för hockeylaget. Känns som det är svårt att tycka illa om Linus Morin. Ja, det kan man inte. Men det ligger nog i Anton Hussein-auran. Mm. Det ligger nog i det. Man alltid tycker man om. Tycker... Men som man gärna vill ha nära sig på något sätt. Men likadant med Tim också, är det inte det? Han är väl, jo, finns Tim. Det inget ont om Tim? Nej. Jag menar, inte Fredrik Lindgren heller. Men det är ju så mycket som... Alla tänker när man säger Anthony senare, då tänker man att tänker man inte homosexuell då, eller? Jo, det är klart. Nej, det är klart. Men det är inte det vi menar, eller? Nej, utan vi menar en person som... Det är svårt att förklara, det är lite abstrakt så. Men en person som är lite utanför normen, så kan man säga. Ja. Men som Fredrik Lindgren... Som vågar vara sig själv på något sätt. Precis, jättebra, Johnny. Som är, men så tycker jag Fredrik Lindgren är ett jättebra exempel på. För speedwayförare är lite också så här, de ska vara typ som Chris Holder och Greg Hang. Man går omkring liksom, har coola kepsar, man är... Svär lite. Och ja, man ska vara lite häftig. Sådär. Bryr sig inte lite desto mycket det är med speedway. Ja, men så. Men Fredrik Lindgren är totalt tvärtom. Han skiter i vilket. Han är ärlig och... Inte, han går lite utanför de andra. Lite så upplever jag Linus Morin också faktiskt. Att han är... Men alla de här tre kan jag säga. Ja, kan vi säga. Så att där har vi faktiskt tre. Det är det vi vill ha in. Vilka ute i våran... Nu har vi gått igenom vilka kommuner det gäller. Vilka har den här auran? Vilka är de som alltid sitter på barrikaden som jag? Är det Ariel eller Tobias Brokvist där? Eller? Det kan det nog vara. Ja. Fast han är inte så omtyckt. För han är ju alltid sjuk eller någonting. Eller Men han har ju samma aura i alla fall. Ja, det har han. Det är en jättefin människa. Idag var han ko i vårat lag. Ja, i vårat bondlag. Vi var bönder och han var ko. Men skitsamma. Men alltså, man ska se bra ut. Man ska vara en bra människa. En bra förebild. Bra förebild. Man ska vara lite ut... Man ska inte gå i liksom mittfåran där alla andra går. Man ska gå lite utanför den. Man ska våga det. Och det är fan inte helt lätt. Skulle jag vilja säga. Skulle jag vilja få en aura så skulle jag nog vilja ha den. För den är fin liksom. Faktiskt. Den är... Det finns bara positiva saker med det. Ja, det är det. Det är ju därför nu, snälla, skriv vilka som är ute i kommunen. Vilka är våra Anton Hussein-auror? Har vi någon mer lag vi kan ta ut så här på uppstuds? Stjärnan Bandy, du tyckte... Nej, vi säger det inte, men... Du tyckte ju däremot att han var väldigt androgyn, Kirill Magasumo. Det är verkligen att de senare ska vi tillägga. Men sen, det är en annan sak. Etoqvist är väl den mest androgyna idrottsmannen på jordklotet. Ja, absolut. Men det är en annan sak att vara androgyn än att ha en Anton Hussein-aura. Mm. Det är ju... Men nu har vi sagt våra tre där i alla fall. Då, så att nu hoppas vi att det... Så att den här listan kan fyllas på och kanske blir något... extraordinärt. Det är någon jag tänker på som jag inte kan komma på vem det är som också är lite sån här... Nej, det finns ju säkert många oskrivna guldkorn som vi kommer... Men man kan ju säga typ... Nej, skitsamma. I vårt brännbollslag. Ja, men det är nog... Det är nog Brokvist, va? Nej, jag tycker nog att han... Nej, jag vet inte. Jag känner dem lite för dåligt där. Mm. Men Marcus Hellens har ju lite utseendet för det. Ja, han är... Ja, men det är en bra kille. Tvåbarnsfar och... Mm. Jag skulle bara säga, när jag är i Turkiet här nu så har jag ju gått in på, vi hade ju faktiskt trådlöst internet, trot eller ej, på hotellet. Och då gick jag in och kollade varje dag på vad som skrevs i tidningen. Det var tre saker jag fastnade för under veckan. Och det var, du kan ju få kommentera dem, du har ju varit hemma och följt. Den första var den här tanten från Folkpartiet, Margareta, jag googlade här, Margareta Löf Johansson, som skrev en insändare om att det var synd om bortalagen på Guldfågeln Arena. Får du gå in lite på varför hon tyckte det med henne? Ja, jag vet vilken du menar, men... Jag orkade faktiskt inte läsa hela den här insändaren, för den var så jäkla pantad. Det man kan slå fast är att hon aldrig har haft med föreningslivet att göra. Det kan man ju definitivt slå det var, fast. Var det inte något sånt vi pratade om förra gången? Något? Jo, det var det. Ja, var det. Men det var ju det här med skjuta Johan Wieland. Det var Rövgate, var det. Ja. Ja, men det här är ju exakt samma sak, fast ett steg längre, är det inte det? Ja, för att de hade ju målat omklädningsrummet rosa då. Det här var ju, den här tanten, eller de har gjort det. Vi måste ju verkligen hata den här tanten på något sätt. Det måste vi faktiskt. Uh-huh. Eller nej, vi hatar inte, men själv, hon... det är uttalandet vi behöver inte hata henne. Nej, men ska hon sitta och bestämma över liksom idrotten, vilket hon säkert gör då på något vis, då känns det hon ju... är ju i alla fall något folkvald är hon ju. Uh-huh. Jag kan inte, men det är ju egentligen, det är ju Kalmar, men... Man blir, det är en ganska lätt dörr att sparka in det där, tror jag. Men det är faktiskt värt att göra det. Men det var ju för att det var mobbning. Att de fick... Nu ringer Johan Boxe också här. Svara Johan Boxe då. Han är ju omtalare här. Svara på sig. Nej, skit. Jo, men gör det. Hallå, Johan? Hallå? Hallå, Johan? Ja, hallå, Johan här. Hej, det var Christian och Johnny här från Carl-Johan Terns telefon. Jag tyckte jag fick inte riktigt ihop rösten med vad de missade samtalen var ifrån. Nu låter du besvärad, Johan. Vad sa du? Nu låter du besvärad. Ja, absolut inte besvärad. Vi hade ju tänkt att du skulle få vara med i en frågesport här. Aha, okej. Okay. Men ja. Du är fortfarande i direktsändning, så du vet. Ja. Okay. Men vi ringde runt, tydligen var alla vi började med att ringa till dig. Ja. Och sen ringde vi till Micke Persson och sen Barkstedt. Och sen ringde vi till Peter Jansson. Och då visade det sig att typ Peter Jansson lämnade över luren till Martin Persson, och sen visade det sig att du, Peter Jansson och Martin Persson var på samma dop. Det är helt rätt. Det var ganska konstigt. Gick det bra, ja, dopet? Det var väldigt trevligt. Mycket väldigt fina trevligt. Människor samlade på samma plats. Ja, det var ju differentiering. Nej, men det var trevligt. Det var god tårta och fint tilltugg, så det var jättetrevligt. Ja, vad glad jag blir. Vi har varit och spelat brännboll. Hur gick det? Nej, vi åkte ut. Jo, nej. Vi vann en och förlorade två. Det kan inte vara nöjd om. Nej, det är vi inte. Men det var lite domarna var inte så bra, tyckte vi inte. Är du med i Solalitas? Stolt medlem i Solalitas. Det är det. Varför var du inte med när du var på dop? Jag kan inte vara på två ställen. Där går även min grön. Men det var det bra i Turkiet. Ja, vad brun är. Ja, nu kan du inte säga det. Ja, han är jättebrun. Ja, det var jag faktiskt det. Är det det? Ja. Du kan gärna hålla undan och sitta under paraplyer och sånt där. Ja, håll käften. Det gör jag inte. Sådana här fönsterbord och sånt. Och så nära till ölen och baren. Ja, men det går hand i hand där. Johan, du får en applåd. Faktiskt, det har varit jävligt trevligt faktiskt. Ja, det är kul. Ja, så är det. Ja. Ja. Nej, men, vi avslutar väl med att säga att vi tycker om dig, Johan. Ja, det gör vi. Ja, men jag blir lite, jag är jättetrevlig när jag ringer det, men jag blir lite besviken. Jag tyckte att skitkul, vad vill Carl-Johan Tern? Tre missade samtal, det här måste vara jävligt viktigt. Men du, om vi säger så här då. Om han kan ringa, tre gånger och liksom att det är så viktigt. Men du, han vill ju spela för AIK i höst. Säg, är det okay, säg så här, om han skulle ringa här nu och säga så här bara, fan, jag skulle så gärna vilja spela för er nu i höst. Vad skulle du säga då? Ja, att han måste nog träna ett år först. Ja, vi avslutar med det. Men du ska få med den här. Jag vann idag igen, kan jag säga. Men det är, du har inte nått någon tillräckligt bra. Martin Persson, han sitter ju bredvid dig där. Du kan ju... Nej, Martin inte här, men vi har faktiskt kommit hem nu. Aha. Jag tror faktiskt att du får stryka Martin också. Jag slog Martin precis. Med 5-2. Jag slog Martin. 5-2, det var bara 9 frågor idag, så 5-2 måste jag säga är bra ändå. Jaha, ja. Ja, då får jag slå nästa gång. Du är välkommen och försöka. Ja. Ha det bra nu. Ha det bra, Johan. Ha det samma. Hej. Hej. Kanske regionens trevligaste sportchef från Stenungsund. Ah, jag håller Jansson ändå högre. Nej, för fan. Johan Boxe, han är nummer 1 för mig. Tom Erlansson? Nej, Johan Boxe. Ja, men han är ju så korrekt. Ja, men det är det jag gillar. Han är så här, hur kan man, Johan Boxe, han är underbar. Finns ju ingen mer. Han är det, är så. Men det är som vi har pratat förut, men vi ska säga, det är grader i helvetet, fast tvärtom. Grader i himlen vad det gäller sportchefer i våra regioner. Och tränare, vi har ju de bästa, medialt sett har vi de bästa sportcheferna och tränarna som finns. Faktiskt. Och det är inte för att slicka dem, men de är, just nu är det fantastiskt. Ja. Och de är bra på så vis att man kan vara kritisk mot dem och de tar det. Och man kan vara vänlig mot dem och man kan prata privat med dem. Det är faktiskt väldigt skönt men klimat Ärligt talat nu, Johan Boxe, vi har ju skojat mycket med honom. Jag tycker att han är fantastisk. Ja, nu får du lugna ner dig. Får jag inte tycka det? Jo, men nu ska vi vara klara med den här FP-tanten. Nu måste vi avsluta, vi måste ner till bra. Ja, vi ska bara klara av de här. SD-gubben var den andra jag tänkte på. Det var en gubbe i Högsby som tyckte att... Sven-Erik Karlsson. Han tyckte att Breivik skulle få asyl i typ Högsby. Så mycket irakiska krigsfångar som har fått det. Saddam Husseins bror bor ju till någonstans i Sverige på sig. Ja, men den gubben måste ju vara en fullständig idiot. Eller? Ja. Jag vet inte, men ja, det kan man säga. Säger man så... Jag kan tänka mig hur... Det som skulle vara intressant är Sveriges relation till Norge om vi tar hit Breivik. Snacka om att det blir lite stel. Ja, det skulle bli krig. Kan vi prata med någon norrman sen? Nej, jag vet inte. Ja, men kan vi ta hit, kan vi någonsin titta en norrman i ögonen om vi tar hit Breivik? Ärligt talat nu. Om vi bossar i ösa för en stund. Vad tycker du? Nej. Skulle du kunna titta Hank von Helvete i ögonen när vi tar hit Breivik? Nej. Nej, och du har inte alltså, alltså det är ju, nej, jag tycker vi ska inte prata mer om den här gubben. Han nej, var, han var... Jag tänkte säga något dumt, men jag avstår. Men tredje saken, det var ju såklart den här relationen mellan kommunalrådet Johan Persson i Kalmar och oppositionsrådet Malin Pettersson. Oppositionsledaren va? Oppositionsledaren, möjligt. Var inte hon kommunalråd också? Oppositionskommunal, det har vi i Oskarshamn ju. Det är ju, alltså, det är ju jag men där måste jag ju säga att jag fattar inte hur... Jag blev chockad, kanske fel ord, men jag satt och läste det här när det kom, liksom, när vi skrev om det i tidningen och allting. Det är ju en jättenyhet det här. Det är klart. De skickade ut ett pressmeddelande. Jag blev så upprörd. De skickade ut ett pressmeddelande, Malin och Johan, om det här. Att de är ett par då helt plötsligt. Och sen begär de i nästa steg när Barometern skriver en artikel om det. Eller flera artiklar. Ulf Bickbom skriver en ledare. Och lämna oss i fred. Och så begär de att tidningen ska liksom lämna dem i fred. Vi skickar en reporter och fotograf till Tyskland. Nej, där de är kommunens pengar. Så alltså det är helt ofattbart. Jag menar, vilka jubelidioter det står jag på. Kalmar har ju verkligen varit något slags hatobjekt. Men det här visar vilka som leder Kalmar. Jag är inte förvånad, kan jag säga. Vad säger du? Jo, det är jag faktiskt. För jag trodde inte... Kalmar, du har alltid haft Kalmar. Men det här var droppen. Nej, men jag, alltså, det är självklart att de ska inleda sin relation. Det här, det har jag ingenting emot. Men de måste ju förstå att det ritar om hela den politiska verkligheten fullständigt. Det är som om Lasse Blomberg och Peter Wretlund skulle bli ett par, liksom. De boxades på kommunal och forskarskadan. Ja, det gjorde det. Var bra. Det var, ja, det var det. Och men, det är båda två bra människor. Men säg så, liksom. Men nu har vi haft ett Anton Hussein-tema här. Säg att Wretlund och Blomberg blir ett par, liksom. Mm. Vad ska vi göra, liksom? De skickade ett pressmeddelande, liksom. Nu har vi låt oss vara. Låt oss vara. Jaha. Nej, men låt dem vara, liksom. Det där spelar väl ingen roll. Tydligen så är det, nu är jag verkligen... Jag vill betona att Kalmar är ett fantastiskt ställe och budgeten är jättebra. Men tydligen så har det förekommit vissa konstigheter med budget och allting där. Att de har kommit överens väldigt fint, Moderaterna och Socialdemokraterna. Där. Det är inte de partierna. Det är inte kända för att komma överens direkt. Nej, det var ju väldigt... Men tänk om det hade hänt på Riksplan. Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt hade blivit ett par. Det är precis samma sak. Fast det här hände ju liksom i Kalmar. Det här är de två högsta personerna inom respektive block i Kalmar. Men hela landet liksom, kan vi säga. Det är de två... Ja, men så är det ju. Och, alltså jag fattar inte. Jag förstår verkligen inte hur de kan... Sen är det säkert jättejobbigt. Nej, men Fredrik ligger i skilsmässa. Med all respekt, givetvis. Ja. Jättehemskt och vi lider med alla familjemedlemmar och vad nu må vara. Men... De måste ju ändå inse att så länge de har kvar sina politiska uppdrag så är de ju givetvis granskningsbara, om man får uttrycka det så. Den här podden blir bara mer politisk ju längre tiden går. Sen måste jag säga att om vi ska fortsätta på det temat så lyssnade jag på... Nu är klockan mycket här. Men, nu är jättemycket. Men jag lyssnade... Oj, nu rapar jag. Anja Perssons sommarprat, har lyssnat på det? Nej. Jag har lyssnat på två. Anja Perssons och John Guidettis. Jag lyssnar inte på sommarprat. Men ett ställningstagande du har gjort. Yeah. Ja, men jag har gjort det i alla fall. Och Anja Perssons, jag måste säga att jag tyckte det var väldigt... Hon kom ju ut som lesbisk i det då. Hon har ju... Det har ju för fan kommit ut för länge sedan. Nej, det har hon inte. Du bor ju i en grotta. Ja, nej. Kan du inte visa mig var den ligger? Jo, men det här är du som är... Så du har inte vetat att hon är lesbisk? Nej, för det är ingen som har vetat mer än att hon har... Många har misstänkt det. Ingen. Ja, men alltså hennes familj. Men är du släkt? Nej, ja, ni är lite lika. Vad menar du med det? Tjocka lår. Ja, det stämmer. Jag tror du skulle kunna sitta och jäga sitt ganska länge. Typ säkert 3-4 sekunder. Vi testar, jag börjar. Ja, vi gör det. Vi kör. Räkna då. Nu sätter sig Johnny och jäga sitt. 1, 2. Du går ner längre. Det där räknas inte. Nej, det går inte. Det är 90 grader. Titta själv. Det är 90 grader. 4, 5, 6, 7. Okej. Nej, men... Hon kom ju ut i alla fall som lesbisk. Så var det ju faktiskt. Och det var ju, det blev ju väldigt mycket skriveri om det här. Och jag tränade igår, det är spännande. Hennes sommarprat var ju så... Jag tänkte verkligen på det när jag lyssnade på det i den här hettan där nere. Och, men det jag tänkte på mest av allt var att det var så jävla tillrättalagt. Och historien var så oerhört bra berättad. Så att man blev ju... Man tänkte att det här kan hon inte ha skrivit själv. Liksom. Jag har hört Anja Persson blev intervjuad 100 gånger. Men som på det här sättet. Liksom, det var skrivet av, det kunde ha varit Alex Schulman som hade skrivit det. Liksom. Det var det här manuset. Det var fantastiskt skrivet. Och orden, det var liksom ett blommande språk. Så, och det visades ju sen, tror jag, att det var skrivet av en PR-byrå. Liksom, hela grejen. Och det var författat av någon annan människa som hade lagt... Storyn var bra, allting var bra. Det var ett jätteunderhållande program. Men man, nu är vi resten upp här. Men jag har ju spelat brännboll här. 24 sekunder. Men det var ett bra program. Men det var lite... Det var jävligt tillrättalagt. Så där tappade lite trovärdighet, tyckte jag. John Guidettis program däremot, det måste jag säga, det var fantastiskt. Det var... Du blev fantastisk. Han pratade om sig själv i tredje person hela tiden. Jag tror jag ska börja med det. Vi gör det. Prata om hur tjock du är, det skulle klä dig. Ja, du då? Ja, men jag har inte sagt något. Har du inte? Jag satt i jägarsitt. Jäkla sitt. Satt jäkla sitt. Nu måste vi gå ner till Badholmen. Tack för visat in. Ha det bra. Hej hej. Hej.